1 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. De uitstoot van broeikasgassen was vorig jaar 9% lager dan in